zerrezen aldetik tentsionia bertan senditu da. Eran behar da, akidua bat badela ebai alde hortaik, eta eran behar da, ebai mezpean, jadanik manifest, hogei bat manifestalai, beste lizo baten aitzinean, Sibioko lizo baten aitzinean huiantu ziela, hogei bat zien hor ordin ber manifestaldian egiteko. Helbuia, ben G7-en kontreko kesien jakustea, pasifikoki. Hatik barda, bediatzik eterdien altesin, zerrezen kamio bat sartu nahi kenda Xampo Liseoan, eta zerrezak abizatu gabe, zibilez bestituik manifestalaiak kargatu dutie bortizki, lakrimo, matraka eta ben erredolaen jabiltez. Manifestalaiak itxuski iharrausik izan dia. Igandena nahi baduk gu jarrigutzak Xampo Liseoan aitzinean, eta ordin kasurra da bat egin, goe manifestatzeko moda da, erotxe egitera, erraitez ez girela bat ere ados zizetaikin eta egaiten dena frantzian orain. Eta zer egiten dute, biziki bortiza ziren eta kargatu dute, deus erran gabe, matrakaekin, ordin egorri dute lakrimo, matrakatu gituzte eta ere, eta lagun bat atxilotu dituzte. Eta ordin orain, txakurtegien haitzinin gira eta galtikten dugu berak libri izan dadin. Bai, hartu dut ez dakat zer purki, bera pentsu dut matrak akuzka zankoetan eta geho mitxurreko bat. Ekuatze bat izan da ebai manifestalaien aldetik eta Xampo Liseotik jaitsi dia Mauleko jandarmeian gaiko hamar honetaik haitzina manifestaldian jarrakitzeko eta ben lagunaen libratzian galtatzeko.